Mali esika ya lisano révolution esiki biso baso toyokana tika bankanda e fungola motema tuliku ya mucheso kanda ya nini velo na latiki toko na bimi tokutani na ye masolo ya kala ya bomwana souvenir ekufaka te Na yoneko cafe de famille ezali esika ya lisano révolution esiki biso baso toyokana tika bankanda e fungola motema tuliku ya mucheso Yeah.